और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। बहुत सी बातें हैं जिनमें वो अगर तुम्हारी बात मान लें तो खुद तुम मुश्किल में पड़ जाओ। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी है और उसे तुम्हारे दिलों में पुरकशिश बना दिया है और तुम्हारे अंदर कुफ्र की और गुनाहों और नाफरमानी की नफरत बैठा दी है। ऐसे ही लोग हैं जो ठीक ठीक रास्ते पर आ चुके हैं।